charakterystycznym szeptem scenicznym mówi do pani Krystyny: kreśla obraz Żyleta. No to mój dział digitalizacji podniósł się metr nad ziemią i tak pozostał do końca tej projekcji. Więc to, że możemy konfrontować naszą pracę, naszych twórców digitalizacji z tymi twórcami, którzy tworzyli te filmy, czy te zapisy, bo akurat był zapis filmowy, ale dla telewizji. No to jest coś niezwykłego, więc róbmy to jak najszybciej i stwórzmy ten mechanizm, bo to jest taki apel, myślę, który dzisiaj powinien najbardziej wybrzmieć wobec Ministerstwa Kultury i Ministerstwa Cyfryzacji, bo niestety ten proces dochodzenia do tego, jak będzie wyglądał ten program Polski Cyfrowej dla polskiej kultury, no jeszcze nie jest jednoznaczny. I to trwa, a czas biegnie, a to są środki unijne, czyli środki te strukturalne, więc no tutaj ja mogę powiedzieć, jako były dyrektor NINA, apeluję o to, aby jak najszybciej ten mechanizm uruchomić, bo on dzisiaj działa dla telewizji, dla radia, ale niestety nie działa ani dla już dzisiaj nowej połączonej instytucji FINA, bo musiała jeszcze raz aplikować, jak również dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Więc to trzeba po prostu zrobić. No i wtedy uruchomić rynek. I korzystać z kompetencji twórców, którzy żyją, bo no wszyscy jesteśmy coraz starsi, ale czasem pan profesor Sobociński senior jeszcze uczestniczył w niektórych rekonstrukcjach obrazu, co było niezwykłe. Przy sanatorium pod Klepsydrą on to nadzorował. No proszę państwa, to jak przyszedł na projekcję do nas do sali i on o tym opowiadał, jak oni to kręcili z Hasem, a to jest jeden z tych obrazów w kinie światowym, gdzie no właściwie każdy kadr, przepraszam, to jest każdy kadr, to jest dzieło sztuki, nie wiem, malarskie, jak zwał, tak zwał, prawda? Profesor Haas był jednym z największych, można powiedzieć, malarzy w światowym kinie. I to każdy twórca to filmowy wie. I jeżeli osoby, które były przy tym procesie, no to mogą tu uczestniczyć, to jest niebywałe, to jest niezbędne. Tak, ja widziałam Janusza Majewskiego, cyfrowe wersje filmów Lekcja martwego języka i Zazdrość medycyna. Co za rozkosz. Co za rozkosz. A z drugiej strony rozmawiałam z Olgierdem Łukaszewiczem i on błagał o to, nie wiem kogo błagał, o to, żeby ten cykl śląskich filmów Kazimierza Kuca mógł być, tak. Bo jeszcze nie został. Jeszcze nie został. No właśnie. No, to jest, proszę państwa, też taki mechanizm, który, jak mówię, no... Mówimy o tych twórcach jeszcze żyjących. Tak, tak. Pamiętajcie państwo, że zespoły filmowe, których kilka tylko zostało, jak gdyby one podzieliły ten majątek tych wszystkich kilkunastu zespołów, które były jeszcze w latach, no, jak to się mówi, za komuny. No i też one nie mają środków na to, żeby ten proces digitalizacji w całości przeprowadzić. Korzystają właśnie z takiego programu jak ten nasz, który był wieloletni, czy z programu cyfryzacji, który prowadzi Polski Instytut Sztuki Filmowej. Uczestniczy w tym także telewizja, bo często jest współproducentem. No i uczestniczy też w jakimś stopniu NINA, ale powtarzam. Wszystkie te instytucje będą miały mnóstwo pracy i choćby, nie wiem, pracowały na cztery zmiany, co jest oczywiście niemożliwe, to się nie wyrobią. Musi powstać mechanizm, który uruchomi rynek i tak właściwie ta cała polska digitalizacja do tej pory działała, że telewizja robiła, różne inne publiczne podmioty pracowały, Filmoteka ma swoją przecież też pracownię, która powstała parę lat temu właśnie do filmów Nitro, czyli tych najstarszych, jeszcze przedwojennych. Ale powiedziałem o analogu i chcę powiedzieć tak, dzisiaj ta rekonstrukcja powinna wyglądać tak. Bierzemy taśmę 35 mm, digitalizujemy, rekonstruujemy z udziałem twórcy, robimy kopię 4K albo 2K i robimy taśmę ponownie światłoczułą 35 mm i stawiamy ją na półce, bo taśma światłoczuła, proszę państwa, jest najtrwalsza. Tak, tak, tak. My też to... Zapis cyfrowy może się... O, tak, tu robię... On może przecież uciec jak ten. A taśma przecież... się musiałaby spłonąć, musiałaby fizycznie poddać się takiej degradacji, a jak jest dobrze zabezpieczona w dobrym właśnie archiwum analogowym, dlatego takie ważne jest to, aby to archiwum analogowe powstało dla tych, które są, a potem dla tych, które będą jak gdyby na nowo zrekonstruowane, bo to tak to wygląda, czyli tak, my teraz znowu słuchamy płyt analogowych, to jest swoista moda, ale to jest też, no, ja nie jestem audiofilem, ale jestem melomanem i no po prostu uwielbiam słuchać i tych starych moich płyt z lat 70. i 80. i tych, które teraz kupuję, które są no, zremasteryzowane i potem nagrane na analog. Na analog. No, także tak. Koło się kręci. Ale Państwa. Też nam starzy radiowcy, przepraszam za słowo, starzy powtarzają, tylko taśma, nie te twoje srebrne płytki, które na mniej miejsca ci zajmują, ale to się utleni i tego nie będzie tak, za... Muszę tu powiedzieć... Mnie też nie będzie już. Muszę tu powiedzieć o programie moim ulubionym z lat 80. zaprzyjaźnionym drugim programie Polskiego Radia dla Trójki tak. i Tomaszu Szachowskim, Wieczór z płytą kompaktową, a teraz oni robią Wieczór z płytą analogową. Tak. Więc po prostu spotkałem pana Tomka kiedyś, mówię, panie Tomku, mówię, no po prostu to, widzi pan, jak świat się kręci, to jest świat i czas to jest koło, to po prostu wszystko gdzieś tam tak, potem tak, wraca. Tak, ale 20 nie? lat minęło, już się kompakty znudziły. Już się kompakty znudziły, już pliki, które mamy w naszych tych wszystkich urządzeniach i słuchamy, to jednak one są skompresowane. To, no, to nie jest takie... Inny ten dźwięk format. Jest inny oczywiście. Kompletnie. I oczywiście ja zachęcam do słuchania trzech kompozytorów w pliku, ale nic nie zastąpi dobrej płyty, a już w ogóle nie mówmy o koncercie, bo to jest po prostu najwspanialsze przeżycie. No tak, tak, tak. Ale zatrzymam się kilkanaście minut temu przy haśle współprodukowane przez Narodowy Instytut Audiowizualny różne... Tak. Różne dzieła. No, no właśnie, na przykład. Tu też był mechanizm pionierski, można powiedzieć, bo jak wiemy, no, media publiczne cierpią na brak środków i różne mechanizmy, teraz mówi się o ustawie i tak dalej, no ale przez ileś lat było to tak, że zaczęło się właściwie od takiego niewielkiego wsparcia dla TVP Kultura, i dla dwójki radiowej. I to był taki program, można było powiedzieć, krótki, który powodował, że kwota 3 milionów złotych była jakby takim tą kwotą dla tych dwóch programów. I tworzyliśmy współprodukcję, porozmawialiśmy się co do, jakby to powiedzieć, projektów, które będą realizowane, no i poszło. I ten model się sprawdził. Pamiętam, że pytano mnie, czy ja się nie boję, że UOKiK przyjdzie i powie, że to jest nadmierna pomoc publiczna. Ja mówię, to nie jest żadna nadmierna pomoc, bo właśnie jest to współprodukcja, a więc my też mamy jako Nina prawa do tego utworu, który powstaje. No i znowu, on się ukazywał u państwa na antenie, trafiał gdzieś do archiwum radia i trafiał na Ninatekę. Nie, trafiał do mojej szafy, na przykład, jeżeli to był serial powieściowy, no tak. bo nie było licencji, no, nie było no tego tak. całego zabezpieczenia prawnego. Czyli zrobiliśmy sobie audycję i szła do szafy metalowej i nigdy już światła dziennego nie mogłaby była zobaczyć, gdyby nie współpraca Dokładnie. Z Narodowym. Ale współpraca, oczywiście tego nie możemy ukrywać, była współpracą opartą na twardych realiach finansowych. Dokładnie. To znaczy państwo z ministerstwa transferowali fundusze tak. i no, robią to nadal. Bo... Robimy to nadal, oczywiście. Tak. Bo ten mechanizm zadziałał, ale powtarzam, tylko jako koprodukcja może funkcjonować zgodnie z prawem, które w Polsce tak, jest. Tak. Ale też dzięki temu znowu jest tak, że jak mówię, no, odbywa się audycja i ona ma swój czas emisji, ale potem po jakimś czasie ona trafia znowu na Ninatekę właśnie w oparciu o te wspólne prawa. I państwo możecie do niej wracać, słuchać i tak też tworzy się ta, no, to archiwum Niny, czyli obecnej Finy. I to był proces, który poza dwójką radiową i dwójką, przepraszam, TVP Kultura, no przeszedł na właściwie na większość, właściwie prawie na wszystkie anteny radiowe, bo przecież nasza współpraca z Trójką jest chyba nawet, jeżeli spojrzałbym na kwoty i... No, 3/4 emisji. Tak, i ilość tych środków, które przekazywaliśmy na poszczególne projekty w ramach radia, to chyba najwyższa, bo tu były i projekty nasze, nazwijmy to teatralno-literackie, ale też muzyczne i audycje, po prostu. Także na przykład są kluby Trójki. Oczywiście. Także czyli rzecz, do której nie można było dawniej powrócić. Nie, no, bo one nawet nie były archiwizowane, bo to były na żywo audycje. I jeżeli sobie dziennikarz nagrał, to miał. I tutaj też znowu muszę powiedzieć, że to był mechanizm, który zadziałał bardzo dobrze. I znowu Nina tutaj miała taką, no, tą pionierską swoją, jakby to powiedzieć, możliwość zaproponowania takiej sytuacji, która jest legalna i jednocześnie no, dbaliśmy o to, aby ten utwór potem żył w Ninatece, czy chociażby w naszym archiwum i był wprowadzany w odpowiednim momencie. Po jakimś czasie, po wszystkiego. Oczywiście, nie, to jest jasne. To poza tym zawsze też mieliśmy to, że oczywiście zawsze premiera odbywała się na antenie macierzystej, czy radia, czy telewizji, a dopiero potem po jakimś czasie trafiała na Ninatekę. No ale też w podobnej formule rozwinęliśmy się bardzo ostatnio, jeśli chodzi właśnie o współprodukowanie filmów fabularnych. Bo przecież w zeszłym roku, proszę Państwa... Na festiwalu filmowym. No, mnóstwo filmów było współprodukowanych przez Ninę, w tym no, Jestem mordercą, czy Wołyń, no, czyli te dwa filmy, które chyba A Powidoki, nie? Powidoki oczywiście również. W tym roku film, którego jeszcze nie widzieliście Państwo, a więc film Małgosi Szumowskiej Twarz, który dopiero będzie wchodził na rynek. Czy ostatnio, który miał swoją premierę, Gwiazdy, film o wspaniała historia o Janie Banasiu, Janka Kidawy-Błońskiego. W sumie kilkanaście obrazów, Agnieszka Holland, Pokot. No to są tytuły, które no po prostu Nina współfinansowała, więc i to często w niemałych kwotach. No czy też no, z drugiej strony najsłynniejszy serial ubiegłego sezonu, czyli Artyści, który robiliśmy z Telewizyjną Dwójką, no to też był projekt Niny i TVP. I nawet dzisiaj... Czy Artyści są, przepraszam, na Ninatece już? Tak, już jako są. Całość? Tak? Tak, od lutego bodajże. Zresztą w sumie, jak potem przejrzeliśmy jeszcze ten pakiet całościowy, no to właściwie większość środków pochodzi... My jesteśmy większościowym udziałowcem w stosunku do telewizji. No i projekt Kantor, filmy o kantorze, który teraz myślę, że w tym roku... W sierpniu zakończą się już te ostatnie zdjęcia. Ten projekt bardzo długo trwa, miał swoje różne meandry, problemy finansowe, ale wyszedł na prostą i będzie zrealizowany jak gdyby w ostatniej fazie zdjęciowej, a potem montaż i myślę, że no przyszły rok, początek to już będzie gotowy Kantor. Czy najnowszy film Wojtka Smarzowskiego, który jest w fazie produkcji, 3, też jest współfinansowany jeszcze przez Narodowy Instytut Audiowizualny, więc to była też od ostatnich 2 lat bardzo silna i aktywna obecność nasza w polskiej kinematografii. No ale mówię, ona też zaowocuje tym dla Państwa słuchaczy, że za jakiś czas, kiedy ten film przejdzie taką komercyjną ścieżkę, a więc kina, DVD, telewizje płatne, telewizje ogólnie dostępne, portale... podcasty i VOD. Tak, portale te finansowe, znaczy te płatne, ale on też potem trafia do Ninateki, także prędzej czy później Wołyń będzie dostępny w formie pliku na portalu Ninateka. Absolutnie nie konkurując z tym życiem na rynku, prawda? Zawsze po. Bo my też no, na tym korzystamy. No, proszę Państwa, Wołyń akurat i Wojtek Smarzowski to jest taki chyba jedyny przypadek w polskim kinie. Ja nie mówię o tych komercyjnych produkcjach, do których nic nie mam, na których się zarabia typu, nie wiem, Pitbull, czy innych tego, czy komediach romantycznych różnych, no, które tak, tam tak. To Wojtek Smarzowski to jest twórca, który no po prostu ponad milion dwieście, milion trzysta widzów, to ci wszyscy inwestorzy, którzy, czyli tak jak my też, koproducenci, można powiedzieć, zarabiamy na tym też. Te środki do nas wracają. Może nie zarabiamy w sensie takim, że wróci cała kwota i ten, ale te środki już wróciły. No ja je zainwestowałem w kolejny projekt pana Smarzowskiego, bo uważałem, że po prostu też tak trzeba, też my nie jesteśmy firmą komercyjną, My jako instytucja nie żyjemy z tych nazwijmy to środków, które pozyskamy właśnie z takiej koprodukcji i uważam, że powinniśmy je przeznaczać na cele statutowe, a więc w kolejne projekty polskich twórców i to jest bardzo dobra droga. To uważam, że to było świetnie rozegrane i pomagaliśmy w ten sposób nie tylko w oparciu o to, że Nina dostaje specjalną dotację od ministra kultury i przeznacza ją na film, ale potem, kiedy na przykład wraca to w postaci środków własnych, to też je reinwestuje w kolejne produkcje. Bardzo ciekawe, co eksdyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego mówi tej pierwszej czerwcowej nocy. Mamy pozdrowienia z Kaszub, panie dyrektorze, od państwa Pawłowskich i od Jurka Bartkowskiego, to jest fotograf sopocki. Tak więc fajnie, że nas słuchają. I co? Za moment musimy przejść już do Malty, bo zostało nam 45 minut, ale jeszcze jakieś domknięcie nastąpi, może Ninowe. Tylko jeżeli pozwolisz, to jednak jeszcze maleńki fragment z tego Hamleta z stoczni. To jest, oczywiście to będzie znowu tylko dźwięk. Oczywiście. W zasadzie muzyka, potem tylko przypomnimy, jaka to scena. No i to jest znów urwany dźwięk, no bo jak wiadomo, to nie z płyty audialnej, tylko nie audio, tylko wideo, czyli z hub stoczni, wersja telewizyjna i to jest ten moment, kiedy przyjaciele wybierają się na pojedynek. No i ten pojedynek, jak wiadomo, zakończy sromotnie historię Hamleta. I to jest... Proszę? Niezmiennie. Tak, tak, poczekaj, bo coś się wydarzyło z moimi słuchawkami, ja nie słyszę, co do mnie mówisz, ale... Raz, raz, raz, powiedz coś. Raz, dwa, dobrze, trzy. Dobrze, dobrze, dobrze. Działa. I to jest ten niesamowity moment. I zachęcam państwa, żeby państwo zajrzeli na tę Ninotekę, jeżeli nie mają płyty, kiedy publiczność wędruje za Hamletem i Laertesem do miejsca, w którym ma się odbyć pojedynek. I oni w tych białych kostiumach, rzeczywiście to już będzie walka na florety. I towarzysząca temu muzyka, no tylko tyle radio może pokazać. Mamy inne swoje jakieś tam zalety. Więc tam był remont budynku Narodowego Instytutu Audiowizualnego, to nie jest łatwe określenie. No i oczywiście wspaniałe pracownie, sala kinowa. Ziemia obiecana. Najlepsza sala, proszę państwa, kinowa w Warszawie. Naprawdę. Bo to jest jedyna sala, która ma taki dźwięk, który się nazywa Dolby Atmos. Tak powiem tak, jak państwo idziecie do kina, to z reguły oglądacie filmy albo w systemie 5.1 wielokanałowym albo 7.1. A ten Dolby Atmos ma 10 jak gdyby kanałów dźwięku. Oczywiście trzeba specjalnie ten dźwięk, jakby to powiedzieć, no, zmiksować właśnie na taki wielokanałowy, 10-kanałowy system, ale no, efekt jest niebywały. I ja mam ogromną satysfakcję, że doprowadziłem do tego, że dwa no, niezwykle ważne dzieła polskiej muzyki współczesnej zostały zarejestrowane i zmiksowane w tymże Atmosie. Jednym z nich jest Oratorium o Świętym Wojciechu Henryka Mikołaja Góreckiego, odnalezione po iluś tam latach i nagrane pioniersko przez PWM kilka lat temu, dwa lata temu w Krakowie. I pasja Krzysztofa Pendereckiego w Filharmonii Narodowej na ubiegłorocznym festiwalu beethovenowskim pod Krzysztofem Pendereckim jako dyrygentem. No i pan profesor przyszedł do nas na ten pokaz w Atmosie tej pasji w zeszłym roku w kwietniu. Siedział obok mnie i kiedy, wyobraźcie sobie państwo, jak to było w Filharmonii, ten 300-osobowy prawie aparat wykonawczy, a więc orkiestra, chóry trzy, które stoją na tej wspaniałej scenie Filharmonii, a także na balkonach po dwóch stronach. I kiedy jest moment, kiedy to tutti chórów i orkiestry wprost z nas siedzących i właśnie z tych wszystkich balkonów brzmi, no to tak to było słychać jak w tej sali. Profesor chwycił mnie za rękę i zaczął do mnie mówić po niemiecku. A pani Elżbieta mówi: Krzysiu, dlaczego mówisz do Michała po niemiecku? Mówi: jestem tak wzruszony i poruszony. Naprawdę był poruszony. Zaprosił nas i pojechaliśmy do Lusławic, do jego ukochanego miejsca, gdzie zbudował wspaniałą, chyba jedną z najlepszych sal koncertowych w Polsce i jedyne chyba jedno z takich miejsc w Europie. I tam robiliśmy też ten pokaz, bo mówi: słuchaj, ludzie przyjadą tutaj z okolicy, wszystko wspaniale, to się też udało. Także ta sala daje takie możliwości. No i też wykorzystując to jako partner, koproducent wielu filmów, zawsze mówimy teraz naszym twórcom, że stawiamy taki warunek, żeby robić też kopię w Atmosie, bo proszę państwa, bo to jest tak. Dzisiaj tych sal jest kilka w Polsce. Ale firma Dolby, która no, ten system montowała, mówi tak: no my już wiemy, że do końca na przykład tego roku będzie tam, powiedzmy, w Warszawie już będą trzy. No jak to z technologią? Wszystko to jest kwestią czasu, więc Nina też chciała być pionierska w tym sensie, żeby pokazywać. I taki kolejny przykład, no płyta Made in Poland, którą wydaliśmy w 2011 roku wspólnie z festiwalem Sacrum Profanum, gdzie nagraliśmy utwory polskich kompozytorów w wykonaniu najlepszych twórców, przepraszam, wykonawców ze świata typu Axo Schönberg czy Ensemble Contemporain i tak dalej. No i oni grają Góreckiego, Pendereckiego, Serockiego, Zubel i tak dalej. Mykietyna i Szymańskiego. Jest płyta DVD, jest płyta Blu-ray, aha, ale jest też płyta 3D. A. I tam wtedy zostały nagrane po raz pierwszy na świecie, proszę państwa, dwa utwory z muzyki polskiej współczesnej, czyli 3 dla 13 Mykietyna i jeszcze jeden utwór Pawła Szymańskiego. I jak wszyscy pytają mnie, po co ty to robisz? Ja mówię, po to, żeby za parę lat, kiedy właściwie prawie każdy będzie mógł sobie kupić, jeśli będzie chciał, telewizor z systemem 3D, postawił na półce obok Awatara, Mykietyna i Szymańskiego. No i dzisiaj tak jest, że jeżeli kupujemy telewizor taki no w miarę średniej klasy, powiedzmy, to on ma funkcję i odtwarzacze mają funkcję 3D. Ja sobie czasem też w Ninie oglądałem tego Szymańskiego i Mykietyna, a minęło tylko 5 lat od tego momentu, kiedy ta płyta wyszła, kiedy to się stało. Więc zobaczcie państwo, że te nowinki technologiczne stają się, to jest kwestia czasu, jak my je, że tak powiem, absorbujemy i jak cena ich spada, bo przecież to tylko było wszystko kwestią ceny. Wtedy taki telewizor kosztował 10 tysięcy złotych, a dzisiaj kosztuje 3 tysiące złotych i ma funkcję 3D. Więc tego typu działania to było coś, co też staraliśmy się w Ninie jako centrum kompetencji, bo tak to było określone, realizować i mieć takich pionierskich kilka przykładów. No a poza tym mieliśmy jeszcze jedną pasję. No, uczestniczyliśmy w festiwalach, czy jako no, w konkursie słynnego festiwalu Dwa Teatry, ale też wspieraliśmy i festiwale filmowe, i festiwale muzyczne, no i ten największy nasz festiwal, o którym już wspomniałem, czyli Polska Prezydencja, i tam dwa projekty z Krzysztofem Pendereckim, a więc Penderecki Greenwood i Penderecki Aphex Twin. Penderecki Greenwood objechał kilka sal koncertowych na świecie najlepszych, a Aphex Twin był niepowtarzalny w hali stulecia w Wrocławiu. No i rzecz przed dwóch lat, której efektu jeszcze Państwo nie widzieliście, ale mogę obiecać, że niedługo już zobaczycie, a więc słynny koncert sprzed dwóch lat w Operze Narodowej w Warszawie, czyli Trzecia Symfonia Henryka Mikołaja Góreckiego pod batutą Krzysztofa Pendereckiego, gra NOSP, a partię wokalną wykonuje Beth Gibbons, słynna wokalistka zespołu Portishead. Ja jestem jednym z tych uprzywilejowanych, którzy już mogli zobaczyć ten materiał w wersji demo. Nawet dzisiaj przed przyjściem do studia go sobie obejrzałem w całości. I mogę Państwu powiedzieć, że jesienią wyjdzie to w formie DVD i będzie to dostępne na całym rynku europejskim. To, jaki sposób Beth Gibbons interpretuje Trzecią Symfonię, nie mając głosu operowej diwy, ale jej niezwykła ekspresja i ten całe jej doświadczenie jako wokalistki chyba jednej z najważniejszych dzisiaj, jeśli chodzi o indie rock, czy o ten rock progresywny, czy rock poszukujący, no jest niebywałe. Także to spotkanie było niezwykłe i ona chce, bardzo się bała, ale ona chce wrócić do tych koncertów i wierzę, że jeszcze gdzieś na świecie, a może też w Polsce, będzie można tego posłuchać, ale już niedługo będzie można tego posłuchać i obejrzeć na płycie DVD, więc no, takie rzeczy też mamy, że tak powiem, w naszym ogródku i staraliśmy się robić pewne unikalne sytuacje i one gdzieś do Państwa jeszcze właśnie, już nigdy nie będzie, ale one jeszcze się pojawią. To proszę Państwa, teraz przykład owych unikalnych czy unikatowych sytuacji, czyli szaleństwa pod kierownictwem Michała Merczyńskiego, tyle że w Poznaniu na festiwalu Malta. Mamy, Michale, 33 minuty. Postaraj się teraz, że tak powiem, sensownie gospodarować czasem. Okay. A to płynne przejście od poprzedniego tematu na następnego brzmi następująco. Du hast dich 7 Minuten verspätet. 37,6. Das hättest du nicht tun müssen. Du hast es mir selbst gezeigt, wie man dich in die Decke einhüllt, das Thermometer im Mund hält. Ich habe zu viel enthüllt. Mit mit mit. pozdrawiamy wszystkich w Poznaniu, którzy nas słuchają, naprawdę. Tak. Ojej, jak miło. Adaś, trzymaj się. No, może jeszcze kiedyś spotkamy się. No dobrze, więc sentymenty na bok. Nie będziemy aż tak obficie wspominać Malty, bo za 2 tygodnie Malta rozpoczyna się, więc wypada pomyśleć o przyszłości. Aczkolwiek powiedzmy, że to jeden z tych najcieplejszych w naszych sercach momentów, kiedy to w roku, nieoficjalnym roku Tomasa Manna, Michał Merczyński postanowił wystawić Czarodziejską Górę w wersji operowej. No i dokonał tego i rzecz stała się niesamowita. Jesteśmy absolutnymi wielbicielami opery Pawła Mykietyna z librettem Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk, ze scenografią Jarosława Bałki. No proszę, to był jego debiut przecież scenograficzny. No i z cudowną Klaudią Szosza, czyli Barbarą Majewską, której państwo przed chwilą słuchali. I z równie cudownym młodym Komasą, czyli Szymkiem. Szymkiem, tak? Który grał, śpiewał, grał i śpiewał i grał Hansa Kastorpa. No, tak. No i w reżyserii Andrzeja Chyry. Który przypomniał, że jest przecież reżyserem teatralnym, stał się chyba operowym jeszcze bardziej. No i to było na Malcie, proszę państwa. I to było naprawdę przepiękne, kiedy w Auli Artis mogliśmy byli słuchać tej opery. Tak się troszkę unosimy ponad ziemią, no bo mamy parę takich ciepłych momentów w sercach maltańskich. To co, albo wspominamy, albo mówimy o tym, co za chwilę. Znaczy ja powiem tylko jeszcze o tej Czarodziejskiej Górze, bo to rzeczywiście takich momentów jest niewiele w życiu. To już nawet pomijam jakby kontekst Malty, ale to jako no takiego wydarzenia, które można było zrealizować i jakby pewna energia się skumulowała gdzieś w świecie dobra, że to wyszło. A trwał ten proces kilka lat, bo naprawdę moja pierwsza rozmowa z Pawłem Mykietynem odbyła się w lipcu 2011 roku w Kazimierzu. Pamiętam, kiedy planowałeś tę rozmowę. Tak, a potem myśmy rozmawiali, bo spotkaliśmy się w Sopocie i rozmawialiśmy. Bo całą noc rozmawialiśmy. Wiecie państwo, bo to nie było takie proste, bo Mykietyn, on nie był jakimś wielkim entuzjastą tego przedsięwzięcia. Nawet można powiedzieć, że w pewnym sensie mnie próbował do niego zniechęcić, dając mi taką książkę pana Karaska, gdzie tam jest taki z lat 70. artykuł jego o manie niezbyt pochlebny jakby na temat tego twórcy. I myśmy bardzo długo szukali librecisty. Mieliśmy już kilka podejść, nawet szukaliśmy w Berlinie, bo uważaliśmy, że powinien to być jednak Niemiec, że to trzeba po niemiecku, że to trzeba po polsku, że to trzeba... Już byliśmy bardzo blisko jednego rozwiązania, ale no, ten autor zrezygnował. No i potem ja doznałem takiego olśnienia, będąc właśnie w Gdańsku na premierze spektaklu według graczy Prokofiewa. I to był debiut Andrzeja w operze. Tak. Jako reżysera operowego. I ja mówię, mamy reżysera. I potem kolejną noc właśnie, żeśmy z Andrzejem przesiedzieli, jedli, pili i dyskutowali. W hotelu nieopodal. Tak. I on powiedział już o świcie, mówi tak, ale mówi, wiesz, ja pracuję z Małgosią Sikorską-Miszczuk i w związku z tym mówi, no ja będę jakby też myślał o librecie, ale Małgosia je musi napisać. I jak wróciliśmy do Warszawy, zadzwoniłem do Pawła Mykietyna i mówię, Paweł jest, mamy reżysera i mamy tego, mówi, mówię, że Chyra, mówi, wujek? Ja mówię, mówi zawsze. Ja mówię, o co chodzi? On mówi, no wiesz, mówi, myśmy razem mieszkali w tym, jak się nazywa najsłynniejszy akademik artystyczny w Warszawie, w Dziekance. I mówi, tam mówiliśmy wszyscy na Andrzeja wujek. I po prostu, to, więc nie wiedziałem, że ta ich przyjaźń, wiedziałem, że się przyjaźnią, teatr, wiadomo, TR, potem nowy teatr, Parnikowski, to wszystko. Ale nie wiedziałem, że to jest aż tak głęboka, że tak powiem, relacja. No i potem, to już mieliśmy tę trójkę, jakby to powiedzieć najważniejszą, no i potem szukaliśmy, jakby to powiedzieć, scenografa, no i Kasia, moja żona, która tutaj zresztą bardzo miała ogromny wpływ na to, jak ten właśnie z jej powodu trochę ta Czarodziejska Góra, bo jest wielką miłośniczką tej ich powieści. Ja również, ja jeszcze tam Mana kocham od zawsze i ona zbiera też wszystkie Czarodziejskie Góry w różnych językach, które przywoziliśmy, albo kupujemy, albo mamy, ma ona kilkanaście wydań. Ma też pierwsze wydanie z autografem Tomasza Mana, ale dzisiaj nie będę tej historii opowiadał. W każdym razie Kasia namówiła Bałkę. I my już mieliśmy wtedy ten Kwartet Mistrzów, no i to poszło. Wspaniali śpiewacy. A jutro, proszę państwa, właśnie dzisiaj za w sensie, że drugiego, 10 tak? godzin mam ten przywilej, że spotkam się z Basią Kingą Majewską i z Bartkiem Wąsikiem i będziemy rozmawiali o ich nowej płycie, ale więcej nie mogę powiedzieć. Także piękne. Taka tutaj, jakby to powiedzieć, refleksja o Czarodziejskiej Górze. Bartek Wąsik to wspomnienie z poprzedniej Malty, tak? Tak, tak. Czyli z placu Mickiewicza i też Komasy, ale Janka jako reżysera. Brata Szymona. Brata Szymona. Jeżeli i spektaklu państwo się nie pogubili w tych na temat czerwca 56. I co chcę powiedzieć tak, że mam teraz tylko taką nadzieję, jeszcze to też muszę powiedzieć na antenie, bo mam taką nadzieję, że ten spektakl, który bardzo rzadko gramy, bo 17 solistów, on nie jest typowy dla opery, bo graliśmy go w Nowym Teatrze, graliśmy go w Krakowie, graliśmy go w Katowicach. W Katowicach, tak, cudownie. W kilku miejscach. Ale mam nadzieję, że jednak jeszcze w tym roku uda się go zagrać jesienią w Nowym Teatrze i że Telewizja Polska, a właśnie TVP Kultura zarejestruje to przedstawienie. I Nina taka przejmie. I Nina taka, no pewnie tak, no bo tak myślę. Natomiast chodzi o to, że no wszyscy okrzyknęli ten utwór operą XXI wieku. Rzeczywiście unosi się jakaś szczególna aura nad tym, kiedy się przygotowują także twórcy do tego, że możemy to, mówię, rzadko, ale grać. I to jest skazane na takie rzadkie granie i nie można pozwolić temu umrzeć. My mamy zapis dwóch czy trzech kamer, który jest dokumentacją bardzo dobrą, no ale czym innym jest taka rejestracja, wiecie państwo, telewizyjna w tym, a unikalność i kompozycji, i urody scenicznej, którą zawdzięczamy wszystkim temu Kwartetowi Mistrzów, bo tak trzeba ich nazwać, i tym 17 solistom, tam największe głosy, najwspanialsze, młode, dojrzałe. Agata Zupę. No w ogóle, ach, no, no, a pani Rappe, no nie, no to w ogóle szkoda gadać. Ula Krygiel jako Settembrini, nie, Ula jest naftą. Tak. Wspaniale. Także to tutaj ta Czarodziejska Góra gdzieś tam wraca i to był naprawdę, myślę, że w życiu kogoś, kto się zajmuje zawodowo produkowaniem pewnych wydarzeń artystycznych, jest niewiele takich momentów. Ja cieszę się, że taki moment udało nam się wspólnie przy okazji Czarodziejskiej Góry przeżyć. Myślę, że jeszcze jakieś będę miał. Ale jakbym dzisiaj tak miał patrzeć na to, co się udało w życiu takiego doprowadzić do takiej sytuacji, no to jest jedna, absolutnie, to jest podium, myślę, że chyba jest to pierwsze miejsce zdecydowanie, bo to jest niebywałe dzieło. Niebywałe dzieło i niezwykła przygoda, która no daje spełnienie przede wszystkim twórcom i publiczności, bo publiczność kocha to. Tą operę. Operę nie operę, prawda? Bo ona właśnie jest bardzo nietypowa. No tak, i to jest też przygoda maltańska. Bo tak, to maltańska przygoda. Kwadrans. Tak. Został nam kwadrans z tych dwóch godzin, żeby o Malcie porozmawiać. Może tak szybciutko przebiegnijmy, że... Tak. 27. 27. I że w zasadzie przez jakiś czas mówiło się, że Malta to już nie jest festiwal teatralny, tylko że jest to raczej działań takich performatywnych, festiwal interdyscyplinarny. Tymczasem w jednym z ostatnich, przepraszam za słowo, newsletterów czytam. Malta jest poznańska, wyrasta z poznańskiego środowiska teatralnego i nigdy nie zapomniała o swoich korzeniach. I to i prawda. Teraz patrzę na program i tu cały Poznań się zmobilizował tak i będzie jest. Grał w czasie tej Malty. To szybciutko sobie tak może powymieniajmy. Teatr Nowy aktywizuje scenę debiutów. Tak. Czyli literacki obraz Bałkanów. Dlaczego Bałkanów? Zaraz powiemy. Teatr Polski pokaże 3 sztuki. O tej nie słyszałam. Portret trumienny w reżyserii najmłodszego polskiego reżysera Michała Kmiecika. To pewnie jakaś premiera będzie. No jeden z chyba takich ostatnich spektakli, czy premier polskiego. Tak jest. Ale oprócz tego jeszcze będzie z polskiego... Drugi spektakl. Drugi spektakl. Wujek, tak? Czyli to... Anny Karasińskiej. To już taka produkcja, która była w zeszłym roku. I Dybuk. Malowany ptak. Przepraszam, malowany ptak Majki Kleczewskiej, oczywiście. Mm-hmm. W Warszawie jest pokazywany w wersji malowany ptak plus Dybuk, tak? A w Poznaniu... Malowany ptak. Mm-hmm. Polski Teatr Tańca wystąpi. Wystąpią trzy alternatywne teatry poznańskie. Strefa Ciszy, Porywacze Ciał, Usta Usta. Inne hasło, Malta jest Polska. I na przykład zobaczą państwo po raz pierwszy na Malcie panią Danutę Stenkę. Tak. I Janka Peszka, coś niesamowitego. Pojawi się też Paweł Passini, którego wykonanie Szmuela Agnona państwo właśnie słuchają w Trójce wieczorami. Zresztą dzięki współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Malta jest międzynarodowa, to hasło nic mi nie mówi. Kate McIntosh? Tak, no to jest jedna z takich ciekawszych w tej chwili artystek i performerek w Europie. I Malta stara się pokazywać przynajmniej no, jedną taką postać co roku. W tym roku będzie Kate McIntosh i Laurent Chetouane. Tu taniec. Mhm. Jeszcze dodajmy, że bardzo ważnym od ponad 10 lat takim cyklem czy nurtem jest współpraca z jedyną polską stałą sceną dedykowaną współczesnemu tańcowi, czyli Stary Browar, Nowy Taniec na Malcie i Joasia Leśnierowska, która jest kuratorem tego cyklu, zawsze stara się go w jakiś sposób współgrać z tym naszym głównym tematem, idiomem, który co roku mamy. I cieszę się bardzo, że udało się utrzymać te współpracę. To jest zasługa Asi jako kuratorki, no i pani Grażyny Kulczyk, bo powiedzmy, że ona współfinansuje nadal te przedsięwzięcia, choć już Stary Browar dawno jest sprzedany, a jeszcze ta scena tam działa, to bardzo to ważne. Tak jest. No, będzie oczywiście Generator Malta, czyli to wszystko, co wypłynie, czy jakoś wyjdzie z Placu Wolności, tak, czyli tej centrali maltańskiej. O tym Obszana zobowiązała się poopowiadać, czyli Agnieszka Obszańska. No i wreszcie idiom. I teraz oczywiście są wokół idiomu kontrowersje, których może na szczęście nie zdążymy dzisiaj zrelacjonować państwu, bo mamy na to 7 minut, ale musimy zasygnalizować ów idiom akcentem muzycznym. Pozwolisz? Tak, oczywiście. Proszę bardzo. Nie strwoży śmiałych żaden trąb. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie lód. From a youthful breast. słowiański zespół Laibach wystąpi na Malcie. Finał Malty od początku mocny, bardzo mocny finał. Zawsze jest to akcent muzyczny. W tym roku, no sami państwo słyszeli, to była tylko próbka, państwo doskonale wiedzą, to to Laibach, oni są strasznie, że tak powiem, kolorowi, to znaczy różni i każdy utwór ich właściwie jest innej jakby stylistyki. My przywołaliśmy płytę z roku 2014, 1 sierpnia 44 Warszawa, Laibach. Michale, masz 7 minut, ja już nic nie będę mówiła, tylko posłucham o idiomie. Opowiem jeszcze o Laibachu, że to będzie koncert, polska premiera czegoś, co się odbyło w Bozar w Brukseli w ubiegłym roku. Nazywa się to The Sound of Music. I oprócz i warszawskich dzieci, i tych wszystkich słynnych coverów Laibacha usłyszymy kilka utworów, które specjalnie zostały skomponowane z orkiestrą i zespołem. I wystąpi orkiestra Lautuno i dyryguje Simon Dworsak, ale będą też dwa bardzo ważne filmy o Laibachu, o ich trasie w Ameryce, Divided States of America z 2004 roku, tuż po wygranej przez Busha i jak gdyby rozmowy o tym i o polityce i o wszystkim. No i taka przedpremiera, dzięki uprzejmości Nowych Horyzontów, Liberation Day, słynny dokument o trasie czy o występie Laibacha w Korei Północnej. Także to będzie naprawdę coś. Natomiast idiom w tym roku, zaplanowany 2 lata temu, to Platforma Bałkany i dwóch kuratorów, czyli Oliver Frljić i Goran Injac. Dlaczego Bałkany? W jednym słowie, w jednym zdaniu. Historia XX wieku zaczęła się na Bałkanach od morderstwa księcia Ferdynanda i tak zaczęła się pierwsza wojna światowa i skończyła się na Bałkanach, kiedy po śmierci Józefa Broz Tito, no ten kraj rozpadł się, ten raj dla nas wymarzony rozpadł się, więc my chcemy powiedzieć jakby tak, że jak tę zawleczkę się wyciąga z tego bezpiecznika, no to nagle wszystko może się rozpaść. I kiedy 2 lata temu myśleliśmy o tym, to chcieliśmy pokazać jak gdyby tę platformę Bałkany jako pewien rodzaj metafory i ostrzeżenia, pewnego memento. No, świat przegonił te nasze, myślę, różne obawy i dzisiaj żyjemy w bardzo wielu sytuacjach, które są, wydawałoby się takie, że tej zawleczki już nie ma, prawda? No i stąd wybór właśnie tych kuratorów, ludzi, którzy dorastali w tym czasie wojny bałkańskiej, która właśnie zakończyła ten XX wiek w jakimś sensie. I, a też są znani w Polsce. No, już nie mówmy o klątwie i o panu Frljiću i o tych protestach wszystkich, które wokół tego są, ale on pokaże spektakl sprzed kilku lat, który właśnie pokazuje pewną manipulację i o to, jak się wykorzystywało muzykę ludową do tworzenia takiego swoistego disco polo, które się nazywa Turbo Folk, z specjalnie pisanymi tekstami nacjonalistycznymi, które no zagrzewały do walki. I Toute Proportion Gardée, słynna scena z czasu apokalipsy, kiedy helikoptery z Wagnerem lecą i napalmem atakują wioski wietnamskie, porównywalna jest do sytuacji, kiedy na takich jeepach otwartych jechali ci nacjonaliści i te wojska serbskie puszczali z głośników ten turbofolk i po prostu strzelali do ludzi, więc to jest taki skrajny, jakby to powiedzieć, no, model wykorzystania czy nadużycia tej sytuacji i o tym opowiada to przedstawienie, które pokażemy. Ale też jest niezwykle istotny spektakl, który pokażemy na początku festiwalu. Nazywa się on The Republic of Slovenia. Który powstał na 25-lecie państwa słoweńskiego. Ja byłem w 1994 roku w tak, właśnie już niby było po wojnie, a chociaż jeszcze gdzieś tam wojna. I oni mówili, że my byliśmy nad willą Bled, jezioro Bled, cudowne miejsce. Przyjechało pół rządu, żeby spotkać 30 młodych menadżerów kultury i oni opowiadali o tym, jakie piękne, wspaniałe jest to państwo, jak oni uniknęli tego piekła wojny. Tymczasem ten spektakl mówi o tym, że właśnie wtedy, kiedy tam na innych terenach Jugosławii dochodziło do tej rzezi, to ta Słowenia była największą agencją sprzedaży broni. i wszystkim tę broń sprzedawała. Więc ten raj ma też jakby właśnie drugie oblicze, prawda? Oprócz tego My Name is Janez Jansza, film i wystawa, czy taki bardzo mocny projekt Milicji Tomicz, The Container, Four Faces of Omarska, kolejny projekt Milicji Tomicz. Omarska to był taki w serbskiej części kompleks przemysłowy, a jednocześnie jeden z największych obozów koncentracyjnych w czasie wojny. No i też spektakl z Austrii, który pokazuje, nazywa się on, zespół nazywa się Gods Entertainment, Szowinizm Scanner, i jak gdyby on jest takim działaniem na Placu Wolności, gdzie każdy będzie mógł jak gdyby przetestować się, na ile jest szowinistą, a na ile nie. Cały taki program Critical Practice, trochę jak w zeszłym roku z Lotte Vandenberg, takie obserwowanie i dyskutowanie na temat tego, co się dzieje dzisiaj w Europie, w świecie, w sensie politycznym, w sensie społecznym. No i artysta w pracy o pokrewieństwach sztuki kapitalizmu, spotkanie z Bojaną Kunst, jedną z profesor choreografii i takiej teatrologii stosowanej ze słynnej szkoły w Gießen, w Niemczech, skąd pochodzą, nie wiem, tacy artyści jak Stefan Kegi i profesor Wirt, nasz, jest tam guru. Więc tak będzie wyglądał ten idiom. I jeszcze chcę powiedzieć o jednej rzeczy, mianowicie o otwarciu. Mhm. Bo otwarcie 16 to będzie... Czerwca. Tak, czerwca to będzie Luk i kilka orkiestr nawiązujących jakoś do orkiestr romskich. Jedna orkiestra romska i dwie inne. Rebel Babel. Tak, i Rebel Babel to jest projekt Luka i to chodziło o taką paradę w centrum miasta, różnego rodzaju interwencje. Jak on przyjechał do Poznania, zobaczył, że tam w samym centrum ta infrastruktura dla rowerów jest bardzo rozbudowana. Mówi, a zróbmy tę paradę na rowerach. No więc wyobraźcie sobie państwo, że będzie kilka takich platform, mhm, napędzanych, każda jedna platforma napędzana przez 10 rowerzystów. I oni będą na tych platformach jadą te orkiestry, a oprócz tego zapraszamy wszystkich, którzy przyjadą własnym rowerem, albo będą mogli taki rower sobie pożyczyć. 100 mamy za darmo dla naszych gości, którzy bez własnego pojazdu na dwóch kółkach przyjadą. No i po takiej 6-kilometrowej trasie, gdzie będziemy napotykali różne muzyczne interwencje, spotykamy się na Placu Wolności, a tam będzie koncert tych wszystkich połączonych orkiestr i to będzie 16. No i co? No jeszcze mogę powiedzieć tylko, że mam nadzieję cały czas, że pan minister przekaże nam środki, które podpisał, ale artyści robią aukcje na rzecz Malty i są jeszcze różnego rodzaju inne działania. Myślę, że to będzie bardzo ważny, interesujący festiwal pod każdym względem. Natomiast no, pamiętajmy o jednej rzeczy, że Malta w Poznaniu to jest taka republika, która trochę żyje własnym życiem przez te 10 dni, które toczą się w prawie 35 bodajże salach, ponad 290 wydarzeń, kilkuset artystów z całego świata i aktywistów i intelektualistów przyjeżdża, bo też będą dyskusje, spotkania, no tak jak zawsze, po prostu ten tygiel maltański. No i muszę to powiedzieć, kilka wspaniałych filmowych projektów, bo i filmy z Jugosławii, ale też pokażemy trzy wspaniałe obrazy zrekonstruowane Tarkowskiego. Ofiarowanie i Stalkera i już nie pamiętam, który trzeci. No i pokażemy też spektakl artyści z udziałem Moniki. Znaczy serial. Serial. Artyści z udziałem Moniki i Pawła. Także będzie kilka też ciekawych tego typu wydarzeń. No i zapraszam do Poznania jak zwykle. Oczywiście będzie silent disco i będziemy, że tak powiem, cieszyć się i bawić, bo jak powtarzam, festiwal to jest także święto i no, taki czas, kiedy właściwie się nie śpi. To bardzo to dobrze sobie tak przez parę dni w roku zafundować taką jazdę. Michał Merczyński, jeden z nielicznych w Polsce świetnych menadżerów kultury. Skromnie spuszczam wzrok. Rówieśnik Trójki. Możemy już grać poloneza na zakończenie, Irenko. Rówieśnik Trójki, absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskał dyplom in Cultural Art Management, czyli przygotowany do działań. W latach 80. menadżer orkiestry 8 dnia, między innymi inicjator oczywiście Malty, szefował Towarzystwu imienia Henryka Wieniawskiego, również Teatrowi Rozmaitości w Warszawie, PiS-owi, koordynował program kulturalny polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, do maja 2017 roku dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego był naszym gościem. Dziękuję bardzo, Michał. Dziękuję. Jestem wzruszony, bo się zawsze można wygadać, jak to mówię do Baszki. I dziękuję za to zaproszenie. Bardzo się cieszę. Trzymajcie się. Dziękujemy, to było spotkanie, tak jak powiedziałam, z ciekawym człowiekiem. Barbara Marcinik, Sylwia Hej, Irena Dan. Do usłyszenia w magazynie, w którym przedstawimy 3 finalistki Talentów Trójki w kategorii teatr. No i kończymy uroczyście polonezem. Marcin Masecki, czyli jeden z podopiecznych MINA, czyli Narodowego Instytutu Audiowizualnego.